بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مفتی کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. بعض اوقات عام اسلامی بھائی مبلغین اور ذمہ داران سے مسائل دریافت کرتے ہیں، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، دیگر شرعی احکامات سے متعلق، اور وہ اسلامی بھائی معلومات ہونے کی وجہ سے ان کو جواب بھی دے دیتے ہیں، تو کیا ان کا یہ جواب دینا بھی درست نہیں؟ اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو ذمہ دار ہے اس نے کسی مستند مفتی کا پڑھا، جیسے باہر شریعت میں اس نے یہ مسئلہ پڑھا ہے اور یہ اس کو یہ مطمئن ہے کہ میں بھولا نہیں ہوں، حافظے پر اس کو اعتماد ہے، اور وہی اگر قول اس کو یہ بتا دیتا ہے کہ جیسے باہر شریعت میں یوں لکھا ہوا ہے، اتنی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اجازت ہو. بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اتنی حد تک سمجھ میں آتا ہے. وقتی چونکہ چنانچہ کر کے اس کی تفسیر اور شرح شروع کر دے تو پھر اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. جیسے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آیت پڑھتے ہیں یا حدیث شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کی یعنی کے کر کے وہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کے تیرا میرا کام نہیں ہے، محدثین و مفسرین کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى الله استغفروا الله، صلوا على الرحيم صلى الله تعالى على محمد.